comes the music. Kettesben maradtunk, mondom neki hello, mikor randizunk? Meglepődtem kissé, mert gyors volt a válasz, ma este 8-kor kere állt válasz. Tomboló szerelem, forró szenvedély, nincs többi hűr és nyomasztó sötét. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom, az elválás számomra iszonyú rémálom. Aztán jött ez a másik vágy, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint a kártyavár, viták, harag, nem maradt más. Nincs többi űr és nyomasztó sötét. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom, az elválás számomra iszonyú rémálom. Aztán jött ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint a kártyavár. Viták, harag, nem maradt más. Felforr a vérem a takaró alatt, a legszívesebben most jól meg. Csak nézem a falat, forgolódok némán, látom az arcát, mi mindig fáj. Mi vár, megőrít engem ez a vár. Semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár. Viták, harag, nem maradt más. Mi vár?